orzeźwieni wczesnym latem, odzyskamy równowagę, wydychamy cały brud z nadwyrężonych płuc. Za nami dwa utwory z płyty Mi duetu Tęskno. Razem i Mięsień. To był rok 2018. Po jakimś czasie, po ukazaniu się tego albumu, Hania Rani odeszła z duetu i zaczęła nagrywać solowo. I teraz posłuchamy dwóch nagrań, które zrealizowała w różnym czasie, ale zbliżone są klimatem. Na początek Biesy. Na fortepianie grała Hania Rani. W roku bieżącym ukazała się druga płyta Tęskno, tym razem już Joanna Longić w roli zdecydowanie głównej i teraz pierwszy fragment z tego albumu Walc. drzew. I pokładam w tym nadzieję, że spamiętam sto sposobów, jak uniknąć niebezpieczeństw. Daj z siebie niemal wszystko, dzień i noc. Dobrze wiem, to nie tak. Lepiej się na siebie stać. Przed burzą, a wcześniej walc. Oba utwory z albumu Tęskno. Teraz pora na artystów, dla których poezja jest, którym poezja jest szczególnie bliska, a konkretnie zajrzymy na album Herbert 3.0, czyli płytę, na której pojawiły się utwory do tekstów Zbigniewa Herberta w nowoczesnych opracowaniach naszych rodzimych, oczywiście, artystów. Na początek głos wewnętrzny. Mój głos wewnętrzny niczego nie doradza, niczego nie odradza, nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo słyszany i prawie nieartykułowany, nawet jeśli się bardzo głęboko pochwali.

Ziemły pokój i parę książek. Pusty kałamarz, białą kartę. Zaprawdę nie umarli cali. Szept ich przez chaszcze idzie tapet. W suficie płaska głowa mieszka. Z powietrza wody wapna ziem. Zrobiono raj ich anioł wiatru. Rozetrze ciało w dłoni. Będą po łąkach nieść się tego świata. Wysłuchaliśmy kolejno trzech fragmentów z albumu Herbert 3.0. Głos wewnętrzny w interpretacji Króla, Dwie krople śpiewała Justyna Święs i wreszcie Ballada o tym, że nie giniemy w roli głównej Skubas. Skubas raz jeszcze, tym razem w piosence Szklane miesiące ze swej nowej płyty długogrającej zatytułowanej Duch. Byłaś mi matką sposobów na złe dni. Kołysane, gdy nie dawał zwiędnąć. Słodki śpiew czarną godzinę miał brzmieć, a zamienił cześć szaro codzienność. Czas nauczyć się piosenki, której nie strach słuchać. Nie chcę trzymać cię za rękę, puszczaj. Przewodnią wśród chwil, co zlewały się szklane miesiące. Znam moc słów, które mnie kładły do snu, zanim stały się puste i obce. Chociaż wiem, że ciągle jesteś. chociaż wiem, że ciągle jesteś Wróciliśmy jeszcze na chwilę do płyty Herbert 3.0, to śpiewała oczywiście Mela Koteluk, tytuł Napis. Mela Koteluk w roli głównej przez najbliższych kilka minut, dlatego że również w tym roku wydała wspólną płytę z kwadrofonikiem. No to posłuchajmy na początek drzew. ćwierć słowików nagle porywa mosiężny cyklon. Tylko ludzie zostają podobni, podobni rozdartym nad śmiercią cyklon. Oto To były dwa fragmenty albumu Astronomia Poety z fragmentami wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Melakoteluk i kwadrofonik. Za nami drzewa i astronomia, a na zakończenie jeszcze otwarcie przemian. Ja już Państwu bardzo dziękuję. Grzegorz Hoffmann, do usłyszenia, dobranoc. Otwieram